بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مخياتنك ديوقوم حل بيان شو چغیتا بنی اسرائیل ویلی شی او دا خاص دو داود علیہ السلام پا زمانہ کیو اللہ پہ امتحان کڑیو چیزا خالی دروازی احترام کوئے اغدادی چیزی کی اخکار مکوئے دمیانو اوغی نافرمانی اکڑا خدا سے نافرمانی اکڑا چه ده خلق پا نظر کی اغیق پلزان نیک عمل اخکارکاو چه منگا خو چه سنگا اللہ ویلی دیا قصی پابندی کو ادو خالی پر رضبان دی مایا ننیسو مایی تنلاس کو بیاد اتوار پروز باندی نیسو منگاو خلاف ندیکڑے خلقو تے ظاہر کی زاندہ سے پاک او دا سے پریزگار اخکار کو کن او حقیقت کے نافرمانی کولا تکد اللہ دا حکم مطلب داو دا خالی پرز باندی با مئے پخپل قبضہ کی نراولے اگیو پخپل قبضہ کی راوستو یا بے کونڈیخی وی یا بے او تنالے کڑی وی او بس بن بے کرو دغا قبضہ وکن دغا اختیار ہوں اغیتی دا مطلب واغست چیرا دو بونا بے نراو پاسی بس چیز خالی پرد باندی اخپی پو بو کی نبس کبل روز بیا راو پاسی خیر دی قدر روز بے نراو پاسی اللہ حکم تیدا سی ہو حیل جوڑا کری وخا اللہ پی عذاب راوست دنیا کی شادوگان تینا جوڑ کرو او اغی درر وزی جو اندیو او بیا مرشو اغا شادوگان ندی پاتی شوی تید بنی اسرائیل نکم جوڑ شویو خوا دا وز چیزی دا خود پخوا چی اللہ دنیا با دکڑی دا ندا سیو خوا دا غینا چی کم جوڑ شویو اغا ندی پاتی شوی دری روزی کے پس حلاک دی آیاتونو کے قرآن کریم تخویف دنیاوی ذکر کئی او اعلان ذکر کئی چی اللہ تورات کے کڑے ہو چیزا با پدی باندے تر قیامت پوری دا سے خلق مسلط کوم حضور اور کوم چیزی لبا سخ سخ عذابو نور کئی دے اعلان کڑے ہو نس پدی باندے اشکال لچے اغیق و حلاک شو دری روزی پس حلاک شو نو چاہتا ہوئی اعلان چاہتا کڑی چیزاو پا دی باندے او چې کمو ظلم کړي او کمو جرم کړي نو هغه هلاک شو. قرآن اعلان کوي چې لا بعثنا علیهم چل بخام خواب زیبان را لیگی تر قیامت پوری دا سی زور اور خلق چی دی بداغی غلامانی دی بداغی ما تحتی کاغی پا کسو کوج نیوما ہو کنور رسوائی کیوما ہو سو العذاب تا بولور کی اصل جواب دا دے چ قرآن همیشه د پاره چې حکم کوي نو په ذات نه کوي په قوم نه کوي په عمل یې کوي. نو دا مطلب دی چې څوک دغه سکار کوي لکه دی چې وکړو چې د الله حکم ته هلی جوړ کړي او حرام یې په ځان باندې حلال کړل چدا کار سو کین الله غی یادی نو کاغه دغه بنی اسرائیل کی ولیا خو یوازه دغه د داوود علی السلام په وخت کې دغه نو یوازه نورم زې پزېو چمخ کې الله ویل چې ما تقسیم کړی دي دولس خاندان نو کاری هلاک شو نو نور نسل خو یې زاپ زېو کنه غریبم دغه سکول غریم پکې راولي او ارغه سو کغه بنی اسرائیل نه ای هغه د دې امت خلقی خدای په قدم قدم کدی دغه په شانته عمل کړي پیغمبر پاک ویلو دې امت ته چې لتر کبن سنن من قبلکم تاسو په خپل د دغه مخک خلق په قدم قدم کده حزو النعل بالنعل تاسو لکه یو په زار چې د بل سره برابرۍ دغه سی تاسو د هغه سره په عمل کې برابرۍ کې تر دې پورې وی کاږي داسې ناشنا کار کړی حتی لو ان احدهم دخل جحر الضب لدخلتموه کدی بنی اسرائیلو کی چادا سکار کری چیز سمساری پسول ورن نووتی تا صبح ام پی ورن نوو دیخا تی مطلب بلکل چیغی سکری غو تا سکوائی مجور دا حکم دیتا ام دیکن چیکتا سو آغا سی حیلی شورو کری دا اللہ حرام ہوتا او دین کے ام ٹگی شو روکڑا دوکی شو روکڑی نبستا سبان دے با اللہ وقت پو وقت دا سی خلق مسلط کئی چستا سو با اختیار نہیں تا سو با وحی تا سو با ٹکی تا سو با غگ نشے کولے ناغا حال شورو دے کا نخا کہ اسرائیل دی نزاغا دے یو گوٹ کی ناس دی دا امریکی ما تحت دی خلقوی داغی سلطنت تے او داغی اس نشتا داغو داغی پکو ناس دی بس او اغی دخپل حال نخبر دی خواہ چاگی بانده سمرا بوج ده داغی قام ده طرف نا اگی پی اللہ مسلط کری دی کنا خوا اغام او دغا سی چکم ده که مسلمان پنم بانده خلق ده او کارونا اغا کئی چکم یهودیانو کریو کم بنی اسرائیلو کریو اغا کارونا کئی نو اللہ پہ کلا یو مسلط کئی کلا پہ بل مسلط کئی کلا روسی کلا امریکی کلا بلی برطانیی دا پہ مسلط تھی دی مسلمانانو ولی زکا دیم اغا کار دین سراو کنو چکم کار بنی اسرائیلو کڑیو اغا حلی دیم اکڑی هغه د الله په دین باندې دنیا غستل دیو مکړل هغه حرام سیزونه شکرانه نظرانه ماقامونه جمعه او سلوخته دی حلال کړي په هیلو په بانو سره ندی په کې را لکنه اعلان خو الله عام کړي ښا چې چا کې دقه عملی چې د مخکې خلقو کې الله وایي چې فلما نسو ما ذکرو به الله دعوت او نصیحت یې پرې خوړو فلما عتو اما نهو عنه سرکشی وکړه انن خلق سکی دومره سرکشی خو باغی نه کړی لکه دی چې کوي تمره په حرامو کې با هغه نونه نوتی لکه دی چې سمره نن واته چیز شی حرام نه دی شراب حرام نه دی جوهری حرام نه ده زنا حرام نه ده سود حرام نه دی رشوت حرام نه دی هر څه جایز دی حلال دی پاک مخلوق په مبتلا دی نو په دې عمل باندې الله حکم کوي چې چا دا عملی زو په یو ظالم مسلط کوم دې بداغه ما تحت جون تیری لغه غلام وي زه بخپل اختیار نه یې د اعلان تورات کې شو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ جَلَان کړه دې ستارب لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چې خامو خبره لګي په دې باندې په چا باندې ان په تاسې خلق باندې چې د مخ کې ذکر شو چې دغه سه عملی وي دغه سه سرکشي وي دغه سه نافرمانی وي تغسی دا اللہ پا دین پورٹو کی کئی دی پا حق کے حکم کرے رالی کی باپ دی باندے لا یوم القیامت تر قیامت ہے یعنی بس قرب قیامت لا یوم القیامت چی ذکر شی نمرات تین اکثر نزول عیسائی نزول عیسائی ترغیب پوری بدا کر عیسیٰ علیہ السلام چی نازل شنو بیا با نئی بیا با سرکشی نئی نافرمانی با نئی بیا با ظالم مسلط نئی اب اڈیر پاک جن دی نمرات دیلی عمل قیامتی نتا قرب نزدی روزی دا قیامت تا من یسومم سو العذاب اغا قومنا اغا خلق چرسی بدی تا ډیر بد عذابونه سوء العذاب دا بد عذاب دی کنه سمره وجل سمره قتل کړل سمره لا پته دي سوء العذاب پته نشته ان ربک لسریع العقاب یقینا بیشکر افستا خامخا دیر زر عذاب ورکون کے دیں دو دنیا دا عذاب خا چلے خورکل عذابونا دا قومونا چہلاک عادیان سمودیان در او کلاپات دینم لسری و لعقاب ورکی و لکن دا عذاب لرے ندے دیر زر دے خا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او بیشک دغا اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان انہ دا سے ان پکشتا دے شغیب دا عذاب نبج شولی دا اللہ رحم دے مغفرت دے دے پدی امت باندے زیاد دے نو آغا سے خواہ پی نرازی لکا پاغی چراغلیو چی پیوز البت باشو ملک با خوش پات شو زمکا با خالی شوا ناغذ با نرازی خور ٹک پک بکی گزے پا زیدہ سے دا زابو نا دی خوا دا دماکی نا دی وی دماکاو شو نمیولا بدل کرے دی دماکا نا دا من یسو ممسو لازا دی پوئی گی چې دا سوک دی نه دا دغه دی کنه مې سوموم سول عذاب دا ډېر لری نه خبره ده دې زنه نه ده ډېر لری نه خبر را روانه ده ها زورا چې چا په لاس یې کوي ها نور تسلط دغه خلق دی ولی سوک ته پوس کولی شي بیشک اللہ بخون کے مہربان دے دغسے نحلہ کی پخانو پشانتے چی بس پیخکندیوشی نا دا عذاب بھائی دا عذاب نوائی نیو سزے دعوی اور رول دیتا چیزے چی سوک ستازو پشانتے عمل کئی اللہ غید پارا اعلان کرے دے چی دی باندے بزو قوم مسلط کوما چغیب و تا قسم قسم عذابو نور کئی دواز دنیا کی ددی سزائی خوا دویم عذاب ذکر کی وقت تانا فی الارد اماما تقسیم مکلو دا بنی اسرائیل پزمکا کی ٹولی ٹولی دا ذلت تے دا تقسیم دا ذلت تے قلی جکل قوم یوی نو دی زور زیادی دی اتفاقی نو پا دیس بانے سو کلاس نشو چطولے او جکل تسنت شی جدا جدا شی نو بس خلق تاسان شی کنا خوا دی تقسیم نمرات تقسیم دا ذلت تے لاوی تقسیم میں قلادی لرا پزمکا کی ٹولی ٹولی من هم الصالحون سلک پدی کے نیکان مشتا زیب و زیبان دے تانے چھے ٹول ومن هم دون ذالک او نور بازی پدی کے غیر خلق دے صالحین ندی مجرمان دی او ظالمان دی خبلاؤنام بالحسنات والسیئات آزمیخ میں کڑے پتی باندی دوارا قسم کلپ نعمتن سر حسنات و برکتن و پرحمتن سر دامی مولور کڑی ری رکھا وسیئات او کلب سختو په مصیبتونو په مشکلاتو دیګر الله حکمت سو تعلم يرجعون دې په انا چې واپس شي دې خپل عمل نه توبه واسي الله ته رجوع کی دا د امتحان مطلبي امتحان د دې لپاره نه چګنه اللہ معلومی چیئے رکم یو پاکی خدے اغتا ہو معلوم دی خدا صرف دید پاری چیئے رک پدی خوشحالے کی پپراخے کی پدی نعمتنو کی کہ الحمدللہ دخلینا ہوا تو ما شکر ادا کر ولی چپاغی کیم شکر ادا نکی نبیہ پی سختے را ولی مصیبتن را ولی کې دې چې په دې کې الله یې ما ته وځاړي ما ته فریاد وکي توبې وباسي لیکن قران گواه دی چې نه په حسناتو کې شکر ادا کو اني په سیئاتو کې صبر او رجوع کړه الله ته نه نه کړی دغه په خوانو حال بیان کړ امتنو حال یہ بیان کرو اس ور پسی دو سنو حال بیانی چدا غیر مشرانو نرستو کشران پاتی شو دا غیر کبراو نرستو نائبان پاتی شو نراشد غیر حالو گورا اینکل چه سلسله دا انبیاء ختم شد سلسله د آسمانیو کتابونو ختم شو. ارستو کوم خلق پات شنو هغه یادې ښا دا امت ته کنا. فخلف من بعدهم خلف پات شو ارستو د دینانا اهل خلق ناکار خلق. قران او تناکار وي ښا. نو سوال پیدا شو چې ناکار وو ځکه چې کتاب وو سرنو علم وو سرنو د دین سره اسباب وو سرنو. الله وینا ورسول کتابا کتاب وو د پات شو د پیغمبرانو نه تورات وال خلق انجیل وال نه تر اوسه سرشته دی لاها کارنګ دی ها صحیح دی او کدی غلط کړی دی کار څنګه دی خو کتاب کو سرشته کنه او باغې باندې پخر کوي کنه چې مونږ سره خپل تورات شته مونږ سره خپل انجیل شته وارثان دي کنه پیغمبران ورسول کتاب وایغستو کتاب په میراث کې د خپل پیغمبران تورات او انجیل او دغه څه ور سره دا امته چې دې ته قرآن پات شو په میراث کې پیغمبر نه نو ټول کتاب خواندان دي کنه ښه خو ناکار دي خو ډیر ناکار دي ولي یا خذونا عرض هذا الادنى دومره لوی ظلم یا خذونا عرض هذا الادنى سره د الله د کتاب نه سره د علم نه او سره د عبادت نه اخلی او لاسچی سامان د دې دنیا ته ادنا ذلیله ته وای اخلی مال دولت ته دې ذلیلی دنیا وګور دا دومره ناکاره خبره ده کنه چې دا الله رب العزت په نس باندې او د انبیاو په نس باندې خلاصه کوي چې دا عوامو په نظر کې هم داسې سړی ډیر بدکاری عوام وته بد ګوري یره وي مونږه خوځ نه پوهیږو کنه علم سارا سره نشته دی د خدای رسول د لارې نه نیو خبر نو که دنیا پسې زور لګو او حملی کو او حلال او حرام نګورو نو خنه ده خو بیا هم ناپویو کنه خو دا دی ولې داسې کوي دا مولان ولې داسې کوي چې سره د علم نه په حرام باندې ایله نه کوي په نارواو باندې ایله نه کوي ښکاره چې الله پرې بند کړي چې دا ګوره حرام دا ولې دا عوام په نظر کې ډېر بد راتلو عوام په ډېر بد ویل او چا به ته ویو مو چې استاد دا خو دومره ښکاره حقیقت ته چې دلته مونږ سره پاتې شوي دلته څلس کاله مخکې قرآن نو حفظونو ارزی کړی دی خدا دې چې وټلو ته شو کنه وټلو ته شو امامت یې وټلو کې کنه ناسي راخو مالدار خلقی یو یو تن ولدو لکونو نا پینزو لکونا شپگو لکونا کتا نور کئی اوغا سرداغی نا پریاد کئی راغیو تاوی چی استاز تخو یو تنی تا دا پیسے کم پلوڑی تا باندی حکمی نشتا او بیاوم چی مونگا تا پوسکو تا تا حال تا گورو نو بطر ار وقت ناره و اوگیو دا اب التزان لبلاتو ناخلی اب التزان تا بندی گو ناخلی او دلتا نرازی زکا چکاری داسی دی چی اغاد دی دی درات لو ندی امامت اخلی پا ختمنو اخلی تاویزو نکی دمو ناچی او یہ توبت یا خذون عرض هذا الادنا یعنی دی صحاد و شمار نشتا فاصله کمونگا چی سوچ کونو پا پلو سرگوینو چی دا غال خا قرآن دا غا خلق یادی خا چی لکه دا چی مجبوری دی دا نور سنشی کولی رضا خپل اکتفا د پاره دومره اخلا چې ستا وخت په تیریږي د لکونو سره سره چل کې د پلاټونو سره سره چل کې ستا همور او پلار نشتا رونه پیندې دي نشتا خو دا یو ډکه کنه توبه نه نمړی کنه یا خذون عرض حاصل لته قرآن دی ته وی ګوره ها چې تاسو ته نو کلیشه دا غاسي چې استاد مونږه خو نو ګناګار یو خو بیا هم ځان ته ګناګار وایو جاهلان یو نه پويګو لیکن ته سره د علم ولیدا سکه نو سوې ويقولون اوای خلق ته په جواب کې سيغفر لنا مونږ بخلي شوي وې خا سینیا راولې چې خامخا سین د پاره د مبالغه راځي خان ک نور څوک بخلې شي او کنه شي مونږ بخلې شي وی ولي زمون خو یې دغه د دین کار دی زمون خو نور دنیا کې خره خره وایې نشتا پولا او پټې نشتا خوبت پدی کې لګیایو منځونه کو سبقونه وایو تعلیمونه کو خلق ته چې مونږ ته وي بخنه نه کوي نو چاته وکړي سيغفر لنا مونږ بخلې شو یو مونږ ته بخنه وکړې شي نو زی خبرې سره ای باز خبره داسې کنه چې هغه سره ډیر خلک گمراه شي چې دې داسې وینو لکه خلک غلې شو چې شابهي استادان دي کنه قرآن نه وای کنه ار وقت و تسبقو نوی کنا ار وقت جماعت کنا ستی پینزو وقت منز کئی کنا رشاوی نو اللہ و بخلی نو تا دمرا ناکار خبر رد نو قرآن با دینا رستو سلور جوابو نکی دا دیخا چی از علماء داد سووی چی سیغو پارو لنا دستا پخلی باندی رات لو سلور جوابونه بکی چې څنګه وای چې سيو فرلنا ستانه وعدنه واغست شوی په کتاب کې دا کتاب چې در سره دی وارثا ورسول کتاب دی کتاب کې ستانه وعدنه دا واغست شوی چې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ورزما په دین باندې دنیا وانخلی زما په عبادت باندې مال دولت راځم نه کیم زما په قران باندې قران پیسې مې سیو دا کارونه راځم نه کی دا تاسو نه وینې دا قران کې تازه خو چې سورۃ البقره نه شروع شینو هر سورۃ کې راځي او تا د پیغمبرانو واقعات نه دی اوریدلی هر پیغمبر چې قوم ته راغلی دی او مسئله کړی دا نور سره دا ویلې دي لا اسالكم عليه اجرا لا اسالكم عليه اجرا ی خلقو د مخک نه د تویم چې تاسو نه سغوالم نه تاسو خدمت کوما تاسو تربیت کوما تاسو تدین رسوم تاسو د الله د لارې نه د دین نه خبروم نو لا اسالكم عليه اجرا ور سغوالم نه ولي دا ډیره خطرناک خبره ده کنه چې غختل دې شروع کړو نو زه ته ختم شوی سا خبره سوک منی هر سوک پوئی چمڑا کاروبار زان لے جوڑ کرے کاروبار قتل دے تو کم عمل لی چپاغی باندے پیسے ناخلی پا مانزی دے اخلی پا ختم یا دے اخلی پا تاویز یا دے اخلی پا دم درود یا دے اخلی یو عمل پا کدے دے خدای دے رضا دے پارا نشتا سڑی یا تا دیو جن پیغمبرانو سارا غمو کنخا چکا دا داغ را باندے اولگی دو اسپین جامع دا خبیا دے لری نخکاری چه مرا مطلب یہ پیسی دی اسی دا دین نمخلی اسی کلیمی وائی خواه دا چلی بکتا ویقولونا وائی خلقتا پا جواب کی سیغفر لنا منگا بخلی شویو منگ باو بخلی شو اللہوی دا خبرا ٹک دا که یو سلی دا زلن او کی نبیام سیدہ سنگا چبا توبہ و باسی چی اللہ زمائے توبہی جسم اکڑی دی اگر آتا معاف کی دیر غلطیں اکڑی دی دیر اقرار کوم پخپل گناہ باندی او پخپل جرم باندی و اللہ توبہ میں ویستا پرشتیا باندی نو بالکل اللہ آتا معاف کی خدا خواگا ندی کنا ولی و این یعتہی معرضم مثلوہو کراش دیتا دغا سامان او مال دولت د دنیا پشان د دی یا خذو بیا مخلی او توبه نشو کنه بیا مخلی له تن شټینګوله کراش دی تا عرض د دنیا مال او سامان او دولت او پیسې او پشان د دغه چمخ کی اغستین یا خذو هم بیا مخلی له نشټینګوله نو دا څه خو بخنه نکیږي ښا دا څه بخنه خو نکیږي ښا او چې زو په صحیح طریقه توبه او باز ښا نو د دې شوبه چې دا یو شوبه ده ښا نو مولانو ډیر ناکار شوبهای کنه ښا چې سیغفر لنا مونږ ته بخنه وکړي شي تفسیری روح المعانی چې د نن نظر سو کال مخ کې تیر شوی دی هغه د دې آیات لاندې لیکي چې وهذا حالو کثیر من تصو من متصوف زماننا دا قران چې سوي کنا ودا حال زمونږ د زمانه د صوفیا او د صوفیا اگر پاک خلق چی پزانی ریمال را چولی اگر امانگز کری او صفا سترا اناس دی او خلق و تچاپی ری امینتو نو تکی چی دمونگ دا پار دعا ہوار تا دعا خدای قبلی کن لگه تا سوپی وی خوا چی نا کلیمہ نا ترجمہ نا سبق نا چاہتا دا مانزو او دا جنازی ایسنا خواس ناس دے سوپی ناس دے پھر سیب ناس دے او خلق راضی دواگانی تی نواری روح المانی وی چی دیتا زمونگ دا زمانی سوپیان دغسی دیتا سنگا یتحافتون علی الشهواتیم ورپریوزی سرکنڈی ورپریوزی پا شهواتو پا دنیا پا خواہشاتو او پا دی مزو باندی تحافت الفرش علی النار لکا پتنگ چی رازی او پا غور باندی ورلو ٹکی گی خواب ڈیویوی کنا تھا پتنگانو بیزان سیزم وی دقا سی رازی او پا دی دنیا پا شهواتو ورلو ٹکی گی ورپریوزی اجه تا پوستنو کې یا چاته وې چیرې تا ډېر پاک خلق دیو زندار خلق دیو نو دې سره دې مال سره دومره محبت ساتي دی سر دا خلقنا دا تحفی اخلی دا کودی اخلی سلک شیخو نی کن آگی لیکن داولی آگی و توی لبا دی کاغشی خلق داسی یارو لیکن لبا دی کاغشی داولی شیخ وی ده په حق کې داسې خبره کوي انهم واصلونا دي خو رسیدلی دي توبه روح المعنوي چې دا واصلونا په معنا خو عوام خلق نه پوي ځکنه ناغي ته نه دا مطلب اخلي چې ښا دي الله ته رسیدلی دي ښا مونږ ته څه پته چې بیا غږ نه کوو خلبوم کاګش او حقیقت دا دی چې نو واصلونا الی جهنم دی جهنم ته رسیدل او خلق په دینه پوی کنه غور دا خبرې به کولې تا تمره ناروا تمره اته بعض نو په کې تاسو شو چې دا قران چې د دینه ډک دی چې لاوی دا کوي او دا مکوي دا خوره او دا مخوره دا حلال دی او دا حرام دی دا ناغی بسوی چه قدر و فعا عن النهی والاسبات وی دمونگ ناغا خبریو چه تشوی دی دمونگ پا حق نشتر چه لا اله الا اللہ مونگو ای دا دغی نووتیو خلق تو ادا سوی دا روح المانی ذکر کی د خپل زمانه حال ذکر کی چې اکثر په گدا سوی چې کل مننا بحر هر یو زمونږه سمندر دی ول بحر لا ينجسو سمندر نه پلیتیږي کار سمره دا زی امت خبرې ټوله ښا اگر دا یهود نسوارا و طول نخی نشانی دلتا پیدا شد علم یو خزالیم میساق الكتابیم دارم بے جواب دے ولی نو آغست شوی پدی باندی پخوادا اللہ با کتاب کیم اللہ یقولو علی اللہ الا الحق چگوار نبوی دی پا اللہ باندی مگر رشتیا خبریم هر کتاب کې دا خبره ده چې په الله باندې دروغ نه جوړاوي په الله باندې افتراء نه کوي دا نو ویل شي و درسو ما فيهم او دا خواغه مولان دي چې دې په کې درسونه کړی دي دي دا کتابونه لوستلیوم دي خو په کې معلوم دي وتا ولیکن پروا نشته ولې د دنیا محبت دومره په مخ اغستی دی چه غار سی پری خود خواد دا خلقو پی یو شانتی گمان دی امیند که بل سو دی خواد ودار الاخرتو خیر للذین یتقون اللہوی کدی داوی چه منگا با جنت تدو منگا با اللہ دا آخرت نعمتنا و رحمتنا را کئی نلاوی کور دا آخرت ډیر بهتر دی وچالا للذین یتقون چې چا پرهیز کړی دی هغه له بهتر دی تا پرهیز کړی دی ستا باندې باندې خو په دنیا کې اډو حرام شته نه دا نظرانی شکرانی دا ټولې دی په نس باندې حلالې دی ښا وداول په صح حرام دی دا جمعه او دا ماخامونا او دا یول سمیو دا عرسونا او دا میلاتونا دا ټول دی پنیز حلال حرام پکی نشتا اللہی چی تا پریز نده کنن تسنگ دی جنت نو مخلقا کور دا آخرت خو ډیر بهتر دیم خدا آغا چا دا پارا چی زان ساتی دا حرامونا اپلا تاقلون اللہی دمرا سوچ نکوئے بدبختو دا همیشه دا قرآن اصول لی چه ده یو قوم حال بیان کی چه ده همو گو رای ده حال بیان کن ظالمانو مجرمانو مشرکانو حال بیان شو اس ور بسی اللہ ده حق پرستو شان ذکر کی مختصر ولی داغی پی جنگلی دیر آسان داغی پہچان دیر آسان ابل سوال پیدا شي چې الله چې دا خلق ټول جهنميان شو چې جنتيان به پکې سوکي خدای ته زمون خیال کې خو ناراضي نو الله وشته دې پکې ولې نشته ځنګل د زمرونو نه خالی کیږي فالذین یمسکون بالکتاب او کسان چ منګولی لګی د الله په کتاب باندې دا که پرس پیژنې کنه په دې به پیژنې چې د الله کتاب ور سره په لاس کې تمسک غزان لشه یو خاصه د کتاب نوم ده کنه تشنوم د کتاب چهار ځای کې بینر یې اور ځای کې اشتهارات اور ځای کې رسالیو دے خریکلی علیکلی چی تعلیم القرآن دا دا قرآن خدمت تے دا دا قرآن ادارہ دا دا دا قرآن مرکز دے دے کے حفظ کی گی دے کے تجوید کی گی دے کے ناظرہ کی گی دقا نا یمسکونا دقا تمسک نا دے تمسک دا دے چی قرآن پخپلت دا کہو بلتے خیں دا تمسک دا با کشتا دیخوا اغا کسان چی منگولی لگی دا اللہ با کتاب باندی واقام الصلاة او دا ماندری را پا باندی کئی دا سر دیخوا دا مونگتا زورنا دا مونگتا اول ماتا ابیاتا ستا چی دا قرآن نم اخلی د قران خدمت کې او دانوم د پزان یې خزه د ایمان ځکه دی ولي کمزوري ده دا ولي پینځه وخت یې نشي کولی پابند سره جمع سره نشي کولی دا ولي موحد لا د قران خادم له خو پکار دي چې هغه ټولو نمخ کې په جماعت کې ناشتي دا په مونږ کې کمزوري ده الله دې دا کمزوري زمونږ نه لري کې ښه دا دلته هم دا او په هر ځای کې دا الله زموږ نه دا کمزوري لري کی ښا نور کمزوري نشته خو دا یو کمزوري ده د قران خدمت خو کی په اعلی طریقه باندې خو د منځو او قران وی واقام الصلاه چې موحدین وګره به علمازه باندې دې بده منځ نه نهایت پابند ښا الله دا کمزوري زموږ نه لري کی نو ښا د دې وړیر خیال ساتو ګره ښا چه زن تا موحدین وایو و زمان زبا زیر سخت پابندی کو خواه واقام الصلاه تا قرآن وی اِنَّا لَا نُزِعُوا عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ مَلَّاوِ دِي خَلْقُ تَا مُسْلِحِينَ وَائِ مسلحین دا دی پا دنیا کے چه اصلاح کئی مَلَّاوِ مُنگ دی عجر نزائے کوم دی لبا دی یو یو عمل چه عجر ورکو کنا اب قیامت کی پتہ ولګی خان نو جواب د شوبه او شو یو چې ته چې دا کارونه کینو تانه په دې کتاب کې وعده نه واغست شوې چې په خدای به دروغ نه جوړې افترا باندې کې دا تاسو کړو ته څنګه وایې چې سيو غفرلنا الله غفور رحیم دې مونږ ته بخنو کی دری جواب ورستو نور راضی خواه و از تعذن عربو کا آویات کا چینل اعلان کرده استا رب و مخی کتابنو کی لعب آسن نالیم چی خواه مخواه را لیگی پا دی بانده پا چا بانده پا دغس خلق بانده پا دی حلگرو بانده چلا دین تا دلا دین تا حلی جوڑی کری الى يوم القيامة تر نزدید قیامت پوری من یسومهم سوء العذاب اغا خلق قومنا چه رسیب دیتا بد عذابنا عذیبت ازان نشخ لا سولیں دبر دی عمل سزائی کنا ان ربک لسریع العقاب بے شکر افستا دیر زر عذاب ورکون کے دیں دنیا کی ولور کئی او بے شکر افستا بخشش کون کے دیں مہربان وقطعناهم فی الارض امما تقسیم مکلو بنی اسرائیل پزمکا کی ٹولی ٹولی کمزوری شو دشمن تاسان شو منهم الصالحون بازی پدی کے نیکانشتا و منهم دون ذالک او بازی پدی کے غیر خلق دیں و بلوناهم بالحسنات والسیئات منگا از میختو نکڑی دی پدی باندی کلا پنیمتنو پا خوشالو سرا چه شکر ادا کی انو عدائی نکا و السیئات کلا پا عذابنو پا مصیبتنو چه اللہ تا رجوع کی توبہ و باسین توبہ و نستا لعلهم یرجعون دا حکمت دا اللہ چه دی اخپلو گناہن نوا پس چکا فخلف من بعدهم خلف نسل تیو گورا مشران و حال خو ذکر شو پاتشو د دین پس نا اهل خلق ورسل کتابا چوی غست کتاب د خپل مشرانو نا پاتشو ته په میراث کې یاخذون عرض هذا الادنا دواړه کار کوي په دو بیړو خپل دیخه یو په لور سره کتاب دی او بل پل دنیا یا خذون عرضها زلتنا اخلی دا مال او دولت عارض شید کن عارضی اخلی دا دنیا دا سامانونا چی دا زلیل دا ویقولون اوائی خلق تا پا جواب کے سیغفر لنا چی بخن با اکلیشی منگتا من خود اللہ دین خدمت کو منگا خو بس شپار رد پا قرآن کی مصروفیو نمونگ تاو بخنا نکی سیغو پرو لنا نلاوی ٹک دا بخنا با کوم خو چی او سڑے خو پرشتیا توبا باسی کنا پرشتیا توبا دیتوی چی بیاغی گناہ تا نلاس کئے ادی ویاتیم عرضم مثلو کراش دیتا دغا مالو دولت پشاند دی یا خضو اخلی ہے اڑو تنشٹنگ ہو لیتا بیا بیا رازی بیا بیا رازی رنبے جواب دارے علمیو خزالیم میسا قل کتاب قل نواغست شوی پدی باندے پخوا داد کتاب کہا تورات انجیلو کدا قرآن دے چو زمان پا دن با دنیا ناخلے زمان پا کتاب او زمان پا آیتن با پیسے ناخلے اللہ یقولو علی اللہ الا الحق چنبو آئی پا اللہ بانے مگر رشتیاں و درسو ما پی او درسو نیم کلیو لستلیم کلیو پا دغی کتابنو کے و الدار الاخرت و خیر للذین یتقون کور دا آخرت چی جنت تے دیر بہتر دے و دار چاد پارنا خاص دا چا د پاره چې ځان بچ کړي د دې شرک نه د کفر نه او د دنیا د محبت نه اذه متقینو دی ابلا تاقلون خلقو تاسو دومره سوچ نه کوئ والذین هغه حق پرس خلق یمسکون بالکتاب چغی منګولې لګولې دي د الله په کتاب باندې عمل پکړه دي پخپلې ذکر لري او بلته خودلې لري واقام الصلاۃ او بالما زنديم پابندې کوي زمانځو پورا ان لا نذوی واجر المصلحین الله یې مونږ نه ځای کوجر د داسې مصلحانو خلقو